السلام عليكم. ایک لڑکی گھر سے باہر چہرہ کا پردہ کرتی ہے، کیا وہ گھر میں اپنے دیور اور جیٹھ سے بھی پردہ کرے؟ یعنی دیور اور جیٹھ سے پردہ کرنا ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما، ایاکم الدخول علی النساء، عورتوں پر داخل ہونے سے بچو. قیل افرعیت الحامو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کیا خیال ہے دیور جیٹھ کے بارے میں؟ قال الحام الموت، یہ تو موت ہے، کیونکہ کسی کا کچھ پتہ نہیں، یہ تو گھر کا فرد ہے. اتنی سخت بات کہہ دی ہے، اس لیے شریعت وہی بات کہتی ہے جس میں انسانی زندگی میں صلاح و فلاح ہے اور آخر میں بھی صلاح و فلاح ہے. تو اس لیے دیور سے بھی پردہ ہوگا، جیٹھ سے بھی پردہ ہوگا، جس طرح کے باہر و باہر کرتی ہے. اللہ کون ہے؟ اگر کوئی غیر مسلمان غیر مسلم پوچھے تو کیا جواب دیں؟ اور اسلام کیا ہے، ہم اسے کیوں قبول کریں؟ دنیا میں بہت سے دین ہیں، کسے پتہ کون سا دین حق ہے؟ اللہ خالقنا، اللہ ہمارا خالق ہے. اور غیر مسلم اگر پوچھتا ہے کہ اسلام ہمیں کیوں قبول کرنا ہے، بقیہ دیان میں ہے، قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قیامت کو جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا، وہ قابل قبول ہی نہیں ہوگا اور وہ خسارہ پانے والا نہیں سنگا. اللہ کی طرف سے نازل شدہ جو دین ہے وہ دین اسلام ہے.